Ouais. Ovo što zove ono? Most kicsit hátra, nagyon kicsit. Csak egy biztosító bele. Biztosító, nincs? Most nem hoztam őket. A kilózást megtanára. Le kellett volna, úgyis egy holnap is lesz, nem lesz, nem? Ah, mindegy. Azt ki kell venni. Azt, hogy neki mész, hogy ennek. Jó! Na, indulod! Megyek már! Megvan, megvan most! Na, így. Hol addig itt cselő? Nem kellnek gicsi cselő, patom kellnek. Ennek a makasztó cselő. Erőben, csak emelni.